แนะนำบทอัลฮุจญุรอตบทอัลฮุจญุรอตถูกประทานลงมาหลังจากบทอัลมุยาดาละเป็นบทมาดาดียะมีทั้งหมด18องค์การถึงแม้ว่าบทนี้จะมีองค์การน้อยแต่มีความสำคัญทางด้านจริยธรรมมากเพราะประมวลไว้ด้วยข้อเท็จจริงในการอบรมที่เป็นอมตะไว้มากมายเป็นการปูพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับสังคมที่มีเกียรติเป็นบทที่ทรงคุณค่าทางด้านศีลธรรมจนกระทั่งนักอธิบายกุรอานบางท่านถึงกับให้ชื่อบทนี้ว่าบทจริยธรรมบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงมัญญาตอันสูงส่งที่อัลลอฮ์ทรงชี้แนะและบ่มสั่งสอนบรรดาผู้ศรัทธาให้แสดงออกต่อบทบัญญัติของพระองค์ต่อคำสั่งของรอซูลของพระองค์บทนี้ได้กล่าวถึงมัญญาตอันดีงามอีกอย่างหนึ่งคือการลดเสียงในการสนทนาหรือถามสิ่งใดกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติท่านเพราะท่านมีฐานะและตำแหน่งไม่เหมือนปุถุชนธรรมดาจึงเป็นหน้าที่ของมุสลิมจะต้องแสดงออกซึ่งการมีสัมมาคารวะต่อท่านจะสนทนาไต่ถามก็ต้องกระทำด้วยการยกย่องและให้เกียรติบทนี้จบลงด้วยเรื่องราวของอาหรับชนที่เข้าใจเอาเองว่าการมีอีหม่านศรัทธานั้นเป็นเพียงวาจาคำพูดที่เปล่งออกมาเป็นการเพียงพอและพวกเขาได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อล้ำเลิกบุญคุณที่พวกเขาได้เข้ารับนับถืออิสลามอัลลอฮ์ได้ทรงแจงข้อเท็จจริงของการศรัทธาและการเป็นอิสลามอีกทั้งได้ทรงบอกกล่าวเงื่อนไขของการเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ให้ทราบด้วยว่าผู้ศรัทธานั้นจะต้องเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยการศรัทธามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์องค์เดียวมีการต่อสู้เสียสละในทางของอัลเลาะห์มีการปฏิบัติที่ดีการที่บทนี้มีชื่อว่าอัลฮุญูรอตก็เพราะว่าในบริเวณใกล้มัสยิดอันนบีในขณะนั้นเป็นห้องหับที่บรรดาอุลมุลมุมินีนภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้เป็นที่พำนักอาศัยเชคอาหมัดมุสตอฟาอัลมารอกีได้กล่าวไว้ในหนังสือตัฟซีรอัลมารอกีของท่านว่าห้องหับต่างๆดังกล่าวนี้มีทั้งหมด9ห้องหลังคามุงด้วยทางอินทผลัมมุงไว้เตี้ยๆไม่สูงนักสามารถที่จะเอื้อมมือจับได้ต่อมาห้องหับเหล่านี้อัลวาลิดอิบนูอับดุลมาลิกใช้ให้ผนวกเข้าไว้ในบริเวณมัสยิดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งประชาชนต่างพากันร่ำให้ด้วยความเสียดายและอาลัยซะอีดอิบนุลมูชัยยับกล่าวขึ้นในวันนี้ว่าฉันปรารถนาที่จะให้พวกเขาปล่อยมันไว้ตามสภาพเดิมเพื่อผู้คนชาวเมืองมะดีนะห์เมื่อได้เติบโตขึ้นมาตลอดจนผู้คนที่เดินทางมาจากต่างแดนจะได้พบเห็นว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างไรจะได้ทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นมีความสมถะมักน้อยไม่โอ้อวดกันและไม่ประกวดประชันกันในการใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าอย่าได้กระทำเกินหน้าเมื่ออยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์พวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าอย่าได้ยกเสียงของพวกเจ้าเหนือกว่าเสียงของท่านนบีและอย่าพูดเสียงดังกับท่านเยี่ยงการพูดเสียงดังของบางคนของพวกเจ้ากับอีกบางคนเพราะเกรงว่าการงานต่างๆของพวกเจ้าจะสูญสิ้นไปโดยที่พวกเจ้าจะไม่รู้สึกตัว الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ถ้าจึงบรรดาผู้ที่ลดเสียงของพวกเขาณศาสนทูตของอัลเลาะห์ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่อัลเลาะห์ทรงทดสอบจิตใจของพวกเขาเพื่อความยำเกรงสำหรับพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษ และรางวัลอันใหญ่หลวงในปรโลกถ้าจึงบรรดาผู้ส่งเสียงเรียกร้องเจ้าทางเบื้องหลังของห้องหับเหล่านั้นพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ใช้สติปัญญา ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم และหากว่าพวกเขาอดทนจนกว่าเจ้าจะออกมาหาพวกเขาแล้วแน่นอนมันย่อมเป็นการดีสำหรับพวกเขาแล้วล้อนั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ يا ايها الذين امنوا اجاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหากคนชั่วนำข่าวใดๆมาแจ้งแก่พวกเจ้าก็จงสอบสวนดูให้แน่ชัดเสียก่อนหาไม่แล้วพวกเจ้าจะก่อเคราะห์กรรมแก่พวกหนึ่งโดยไม่รู้ตัวแล้วพวกเจ้าจะกลายเป็นผู้เสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไป واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون และพวกเจ้าพึงรู้เถิดว่าในหมู่พวกเจ้านั้นมีรอซูลของอัลเลาะห์อยู่หากเขามุฮัมมัดเชื่อฟังพวกเจ้าในส่วนใหญ่ของกิจการแล้วแน่นอนพวกเจ้าก็จะลำบากกันแต่อัลเลาะห์ทรงให้การศรัทธาเป็นที่รักแก่พวกเจ้าและทรงประดับมันไว้ในดวงใจของพวกเจ้าและทรงให้การปฏิเสธศรัทธาและความชั่วและการฝ่าฝืนเป็นที่น่าเกลียดชังแก่พวกเจ้า ชนเหล่านี้คือพวกที่ดำเนินอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องมันเป็นความล้นเหลือและความโปรดปรานจากอัลเลาะห์และอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ لَهَاكْ مِي سَوْنْ فَايْ جَاكْ بَنْدَا بُسَتْهَا تَعْصُوكَنْ พวกเจ้าก็จงไกล่เกลี่ยระหว่างทั้งสองฝ่ายหากฝ่ายหนึ่งในสองฝ่ายนั้นละเมิดอีกฝ่ายหนึ่งพวกเจ้าก็จงจัดการกับฝ่ายที่ละเมิดจนกว่าฝ่ายนั้นจะกลับไปสู่พระบัญชาของอัลเลาะห์ฉะนั้นหากฝ่ายนั้นกลับสู่พระบัญชาของอัลเลาะห์แล้วพวกเจ้าก็จงประนีประนอมระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วยความยุติธรรมและพวกเจ้าจงให้ความเที่ยงธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายเถิดแท้จริงอัลเลาะห์ทรงรักบรรดาผู้ให้ความเที่ยงธรรม ถ้าจริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันดังนั้นพวกเจ้าจงประนีประนอมกันระหว่างพี่น้องทั้งสองฝ่ายของพวกเจ้า และจงยำเกรงอัลเลาะห์เถิด หวังว่าพวกเจ้าจะรับความเมตตา يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายชนกลุ่มหนึ่งอย่าได้เยาะเย้ยชนอีกกลุ่มหนึ่งบางทีชนกลุ่มที่ถูกเยาะเย้ยนั้นจะดีกว่าชนกลุ่มที่เยาะเย้ย สตรีกลุ่มหนึ่งอย่าได้เยาะเย้ยสตรีกลุ่มหนึ่งบางทีสตรีกลุ่มที่ถูกเยาะเย้ยจะดีกว่ากลุ่มที่เยาะเย้ยและพวกเจ้าอย่าได้ตำหนิตัวของพวกเจ้าเองและอย่าได้เรียกกันด้วยฉายาที่ไม่ชอบช่างเลวทรามจริงๆที่บรรดาผู้ศรัทธาเรียกว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนภายหลังจากที่ได้มีการศรัทธากันแล้วและผู้ใดไม่สำนึกผิดชนเหล่านั้นคือบรรดาผู้อธรรม يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงออกห่างจากการสงสัยอันมากมายแท้จริงการสงสัยบางอย่างนั้นเป็นบาปและพวกเจ้าอย่าสอดแนมและบางคนในหมู่พวกเจ้าอย่านินทาซึ่งกันและกันคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้านั้นชอบที่จะกินเนื้อพี่น้องของเขาที่ตายไปแล้วกระนั้นหรือพวกเจ้าย่อมเกลียดมัน และจงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอยาอัยยูฮันนาสอินนาคอละกนาคุมมินดะกะริวะอุนซาวะจะอัลนาคุมชุอูบันวะกะบาอิละลิตะอาเราฟูอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกาคุม อินนัลลอฮุอะลีมุนคอบีรโอ้มนุษย์ทั้งหลายแท้จริงเราได้บังเกิดพวกเจ้ามาจากเพศชายและเพศหญิงและเราได้ทําให้พวกเจ้าแยกเป็นเผ่าและตระกูลเพื่อจะได้รู้จักกันแท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้าณที่อัลเลาะห์นั้นคือผู้ที่ยำเกรงยิ่งในหมู่พวกเจ้าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم อาหรับชนบทกล่าวว่าเราได้ศรัทธาแล้วจงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ว่าพวกเจ้ายังไม่ได้ศรัทธาแต่จงกล่าวเถิดว่าเราได้เข้ารับอิสลามแล้วเพราะการศรัทธายังไม่ได้เข้าสู่หัวใจของพวกเจ้าและถ้าพวกเจ้าเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์แล้วพระองค์ก็จะไม่ทําให้การงานของพวกเขาลดลงแต่ประการใดแท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นคือบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ และพวกเขาไม่สงสัยเคลือบแคลงใจใดๆแต่พวกเขาได้เสียสละต่อสู้ดิ้นรนด้วยทรัพย์สินของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาไปในหนทางของอัลเลาะห์ชนเหล่านั้นแหละคือบรรดาผู้พูดจริง قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าจะสอน อัลเลาะห์เกี่ยวกับศาสนาของพวกเจ้ากระนั้นหรือ อัลเลาะห์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน แล้วอัลเลาะห์นั้นทรงรู้ทุกสิ่ง يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين พวกเขาถือเป็นบุญคุณแก่เจ้าว่าพวกเขาได้รับอิสลามแล้วจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าอย่าถือเอาการเป็นอิสลามของพวกเจ้ามาเป็นบุญคุณแก่ฉันเลย แต่ถ้าว่าอัลเลาะห์ทรงประทานบุญคุณแก่พวกเจ้าต่างหากโดยชี้นำพวกเจ้าสู่การศรัทธาหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง อินนัลลอฮะ ยะอ์ลัมุ ฆอยบัส ซะมาวาติ วัล อัรฎ วัลลอฮุ บะศีรุน บิมา ตะอ์มะลูน แท้จริงอัลเลาะห์ทรงรู้สิ่งเร้นลับในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและอัลเลาะห์ทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ